Egunon, irakurle, gu Itziar eta Gorka gara, semealabak, eta ikasleak gara. Haiek gure aititea mamak dira, Tomas eta Pantxike, eta jubilatuak dira. Eta ura, Bizkor da, gure txakurra. Kaizo, egunon, ni mire naiz, Miren Urrutia, zuen irakaslea naiz, eta zuek nire ikasleak zarete.